Ra. Öt oldalas állásfoglalást adott ki a Vatikán, hogy megnyugtassa a melegek megáldásának lehetősége miatt felháborodó püspököket. Írja a Reuters nyomán a hvg.hu. Ferenc pápa még tavaly novemberben írta alá a vatikáni hittani kongregációnak azt a dokumentumát, amely egyértelművé tette, hogy transzneműek és melegek is megkeresztelkedhetnek, megkeresztelhetik a gyermekeiket, és maguk is lehetnek keresztszülők, esküvői tanúk. Decemberben pedig azt is jóváhagyta a katolikus egyházfeje, hogy a római katolikus papok áldást adhassanak azonos nemű pároknak, azzal a kikötéssel, hogy a párok megáldása nem lehet része a hagyományos egyházi szertartásoknak vagy liturgiáknak. A pápa állásfoglalásán több püspök is felháborodott. Voltak, akik eretnekségről és istenkáromlásról kezdtek beszélni, főleg Afrikában. Az elégedetlenek között sorakozott fel a magyarországi katolikus vezetés is. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében fejtette ki, nem értenek egyet a katolikus egyház fejével. Úgy tűnik, hogy megérkezett a Vatikán a 21. századba. Legalábbis gondolhatják azok a progresszív teológusok, és örülhetnek ennek a hírnek, akik eddig amellett kardoskodtak és érveltek, hogy ezt a lépést meg kellett volna a progresszívnak gondolt Ferenc pápának tenni. Aki viszont, nagyon érdekes, de ezt kevesen tudják róla, rendkívül konzervatív az ő szexualetikájában és teológiájában. Tehát a melegek megáldását, mint egyházi intézményt sosem hagyná jóvá, vagy mint egyházi cselekvés sosem hagyná jóvá, hogy Isten tiszteleti keretek között ezt nem engedné meg. Nem is tenni ezt a katolikus teológia valószínűleg lehetővé, tehát egy egyházszakadás történne, hogyha ezt meglépné Ferenc pápa, vagy bármelyik másik pápa. Viszont olyan óriási káosz van a katolikus egyházban, és fejetlenség, hogy ember legyen a talpán, aki ezt szét tudja szálazni. Ugye azt hallottuk, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával az élen, vagy őket is belevéve nagyon sokan tiltakoztak, vagy felháborodásokat fejezték ki Ferenc pápának a lépése nyomán, miközben mások pedig örülnek ennek a lépésnek, és azt mondják, hogy igen, ez teológiailag egy megalapozott, megfontolt és időszerű lépés volt. Tehát nincs egység a katolikus egyházon belül, sőt azt sem tudják egészen pontosan, hogy mi a fenét kéne itt csinálniuk éppen, hiszen ahogyan Hodász András, ugye ex-római katolikus pap is nyilatkozta, illetve nyilatkozatában mondta, hogy a Szent Atya hangsúlyozta, hogy ez nem a kapcsolat megáldása. Miközben valószínűleg ez sem az életmódé. Sem az életmódé. Miközben ez valószínűleg ezzel semmi baj nem irányba lenne. Tart. Igen, igen. Szerintem elképesztő bölcs hozzáállás ez, hogy itt nem lehet a döglött lovat az utcán áthúzni egy mozdulattal, hanem ehhez lett, hogy 150 év, és 5 különböző döntés, és 5 különböző pápa szükségeltetik. Meg lehet próbálni azt, hogy már pedig mostantól minden másképp lesz, de akkor azt a következő lehetséges alkalommal visszacsinálják, vagy akkora ellenérzést vált ki, ami a római katolikus egyház lélek számának vagy fennmaradásának nem tesz jót. Ez, hogy ilyen gesztusonként megyünk, azt gondolom, hogy bármilyen olyan ügyben, ami megosztó, ez az az eljárás, a türelem, meg a kislépésekben való pontosan a határoknak az érzése, és egyfelől ezért bölcs Ferenc pápa, mert tisztában van vele, hogy ez eddig ér el, másrészt meg azért bölcs, mert ez nem az ő erkölcsének megfelelő akarat valójában. Tehát, hogy valaki képviseletet gyakorol ilyenkor, és nem pedig egy, gondolom, hogy nem egy aktuális ideológiáktól, vagy nagy népakarattól megfélemlített, vagy megvezetett, vagy kilendített, elérzékenyített valaki. Szóval ez szerintem ennek sajnos ez a lassú módja. Nyilván van egy másik módja is az, hogy választasz egy másik közösséget magadnak, bár a katolikus egyház úgy tartja nyilván, hogy ők az egyetlen egyház, amit Jézus Krisztus alapított. Én úgy tartom nyilván, hogy az összes keresztény egyház az az, amit a Jézus Krisztus alapított, mert az annak a szellemiségnek a folytatása, más szabályokkal ez világos, de kérdés, hogy most tulajdonképpen kihez lehet fordulni, ki hozza a szabályokat, mert egy csomószor hivatkoznak a Bibliára, ami szerintem gyenge hivatkozás, mert az Istenre hivatkozzanak, ami abból származik. Most de honnan tudod, hogy Isten hát akarata ez micsoda? Problémás, igen. Hanem a Bibliából A római katolikus egyház ugye háromra lábú széken áll, ezt így szokták ábrázolni, a Biblia az egyik, ahonnan a szabályokat hozzák. A másik a szent hagyomány, a szóbeli tradíció, és a harmadik pedig maga a pápa és a pápai ezek közül el tudod dönteni, hogy a Biblia a legerősebb, a pápa a második, és a hagyomány a leggyengébb? Mert nekem tök egyértelműnek tűnik. Mind a háromnak ugyanakkor a súlya van, tehát hogyha egy dogmát állapítanak meg a katolikus egyházban, mondjuk azt, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, akkor az teljesen mindegy, hogy egy szóbeli hagyomány a Biblia alapján, vagy a pápa ex katedra kijelentette, mint Mária mennybevételét, attól ugyanolyan súlya ez. Tehát egy kicsit ilyen hasamra ütök, mit mond, mit súg a fülembe a Szent Szellem, és azt fogom majd én. Én mondom, hogy persze ezek nem mondhattak ellent egymásnak, tehát a katolikus teológia azt tartja, hogy ezeknek szinkronban kell lenni, de Isten akaratát innen tudhatjuk meg. Tehát a hagyománynak, a Bibliának és a pápának ezeknek szinkronban kell lenni, ugye melyiknek van ezek közül önálló akarata? A Bibliának nincsen, annak volt, aki összeállította, úgyhogy akkor az adott. A hagyomány, hát azt gondolom, hogyha valaki megszegi bármelyik hivatkozást, akár a pápát, a Bibliát, vagy hát a Bibliát, most mondanám, hogy a prófétákat, vagy de ők elvileg oda bele vannak foglalva minden egyéb mellett. Valaki megszegi és hagyományt csinál valamiből, akár csak tévedésből, de az hagyománnyá alakul a tévedés ellenére, akkor hirtelen megjelenik egy korrupt elvileg valami. A pápának pedig azért ő egy személyben tud tanácskozni önmagával, hogy ez így rendben lesz-e, akkor ott ahhoz, hogy ne jöjjön létre mellette ez a korrupció, vagy egymással való ellentmondása ennek a három pillérnek, neki betűre be kellene tartania azt, ahogy a Bibliában az eldőlt, vagy akkor, ahogy a hagyomány, ami szerintem egy tévedés, hogy a hagyomány az egy hivatkozási alap, mert akkor ezzel az erővel hol vannak a rabszolgáim? Hát a múltkor még lehetett a családomnak rabszolgája, én is követelem, mert ezt így szoktuk csinálni. A Szentírás, hogy felülírta a hagyomány, tehát igazából tehát ez nem azt jelenti, hogy mindent szó szerint be kell tartani, ami az Ó és az Új Szövetségben benne van nyilván, tehát ez nem így működik, de ami amerre én elindulnék ezen az úton az az, hogy meddig igazodhat, vagy kell-e igazodnia a korszellemhez, az egyháznak. Van valamilyen, most kell egy legfelsőbb bíróság, amikor ez a három pillér összeveszik egymással. És ez a legfelsőbb bíróság, ez vagy egy proféta, akinek van pofája azt mondani, hogy ő saját maga azzal a forrással rendelkezik, vagy pedig mindenki, aki belátással rendelkezik arra, hogy mi a helyes és a szeretetteli, az el tudja magában dönteni, hogy itt, hogy azzal probléma van. És azt gondolom, hogy Ferenc pápa, én nem tudom, hogy ez hozzátartozik-e a policyhoz, hogy elvileg azért egy olyan személyt választanak meg a sok tízezer pap és a rengeteg püspök közül, aki szerintük, ha csak nem valami diplomáciai fondorlat nyomán kerül abba a székbe, aki szerintük a legközelebb áll ahhoz, hogy az Istennek kedves világot érvényre juttassa, nem? És akkor viszont a pápa tényleg erős pillér, akár olyan erős, hogy akár a Bibliában változtatást eszközöljön. Nekem olyan nincsen, hogy három pillér nem, az egyformán fontos. Mert a kánon már lezárult, tehát azt a katolikus egyház is tartja. De értem, mire gondolsz, ez csak egy mellékvágány, viszont pont a Ferenc pápában nem látom ezt, hogy ilyen lenne, akiben ez a karizma vagy karakter érvényesülni most tudna. Nem a karaktert, sőt, hanem a hivatalt. Igéhez való közvetlen hozzáférést próbál. Tehát, hogy megközelíti egy proféta színvonalat, olyan belátással rendelkezik, hogy igazából egyetlen szavában sem tévedhet, mert folyamatosan annak a jó szándéknak a birtokában van, akármit, a levegőt vesz akkor is, hogy úgy fog cselekedni, hogy szereti azt az embert, akiről dönt, vagy akivel beszél. Igen, de és ezen a bölcs hozzáállás és a elvárható hozzáállás, amit egyébként részben kapunk szerintem csak meg Ferenc pápától, és annyira nem bölcső, mint amennyire te itt felvezetted az előbb, mert ha igazán bölcs lenne, akkor nem félne, és már pedig szerintem fél, és azért fél, mert azt tartja szem előtt, amit szintén az előbb mondtál, hogy a létszám, illetve az egyházszakadás feleződés hívek elhagyják az egyházat. Uh-huh. Irgalmatlan nagy probléma a római katolikus egyházban most, és hogyha meglépni, ahogyan említettem, meglépni azt a lépést Ferenc pápa, hogy megáldatja a meleg párokat, akkor az egyházszakadást okozna, és ezt nem meri megtenni, tehát nem mer elmenni a falig, nem meri végig tolni azt, ami viszont következetesen, tehát akkor ne külön-külön áldjanak meg párokat, hanem akkor mondja ki azt, hogy igen, ennek az útnak a vége az az kell, hogy legyen, hogy megáldjuk a meleg párokat. És akkor bátor és bölcs ember lenne. Még akkor is, hogyha nagyon sokan nem értenének vele egyet. Vagy következetesen tartaná magát a saját véleményéhez pápaként, és azt mondaná, hogy nem, ezt az életmódot, illetve ezt az életmódot gyakorló embereket nem áldhatjuk meg. Ugyanis nagyon sok... Párként? Sem. Önállóan sem. Önállóan sem. Hogyha megélik azt az életvitelt, mert nagyon sokan, főleg a konzervatív, tehát az ellentétes oldalról... De gyilkosokat megáldhatjuk, amennyiben gyóntak és feloldozást nyertek? De a gyilkosoknál a gyónás ott van, és feloldozás ott van. A gyűlöletért lehet bűntudatot érezni, de a szeretetért, ami nem fér bele a szeretet kereteibe, meg nem, ezért feloldozás sem jár, ezért semmi nem jár. Nem, de a meleg, tehát a konzervatív teológusok azt tartják, hogyha valaki meleg, akkor abból az állapotából meg kell térnie, nem feltétlenül kell az orientációját megváltoztatnia, de azt az életmódot azt el kell hagynia. El kell hagynia vele. Igen. Uh-huh. És akkor, hogyha ez megtörtént, akkor meg lehet áldani. De Ferenc pápa egy olyan emberre kér áldást, és ugyanezek a konzervatív teológusok azt tartják, hogy a homoszexuális párkapcsolat az egyenlő az alkoholizmussal, a gyilkossággal, a hasonlókkal, hogy a Biblia felsorolja ezeket a bűnöket. És ahogyan egy aktív alkoholistát nem áldunk meg úgy, hogy ő alkoholista és alkoholos befolyásoltság alatt van is, és ezt az életmódot helyesnek tartja, úgy egy meleget sem áldunk meg, mondják a konzervatív teológusok. Tehát ez a két út állt volna Ferenc pápa mert elő, egyébként egyiket az, sem választotta. Egyébként az áldás azon kívül ilyen élményszerűen egy ilyen isteni érintésnek tűnik annak a szempontjából, aki elvileg a közvetítő lelkész vagy pap elé áll, és azért ott történik benne valami, hogy akkor itt visszajöttem egy kicsit emlékezni arra, hogy miért hiszek ebben. Uh-huh. De közben a másik oldalról, a lelkész vagy papnak az oldaláról az áldás az azt jelenteni, hogy rendben fiam, vagy valakinek a fia, jó úton, jó irányban vagy, és hogyha ezt úgy teszi meg, hogy erről nincs meggyőződve, sőt, az ellenkezőjéről van meggyőződve, akkor szétszéled a nyáj, tehát hogy akkor nem abba az irányba mennek. Uh-huh. Hát így is ezt tapasztaljuk, amellett, hogy ugye Németországban ez a nyitás, illetve a progresszív katolikus teológia az elég erősen előrtölt az elmúlt időszakban, és nem lett meg az eredménye, tehát nem töltődtek fel a templomok. Így statisztikailag mondhatjuk, hogy egy ilyen szemléletváltás önmagában nem hozza meg azt, hogy megáll a híveknek a fogyása. Sőt, éppen ellenkezőleg, ahol már nincsenek keretek és nincsenek szabályok, ott egyre jobban kezdenek el kiürülni a templomok. Tehát minél, mondjuk az Egyesült Államokban, minél liberálisabb teológiailag egy egyház, mondjuk a PCUSA, annál rohamosabban csökken a létszáma, és minél ortodoxabb, bekeményedettebb, konzervatívabb egy egyház, annál gyorsabban nő a tagjainak a száma. Tehát van egyfajta igény, mint az iszlám fundamentalizmusban is. Viszont az is igaz, hogy azok a traumák, amiket a melegek elszenvedtek az egyházaktól, vagy a keresztény emberektől, azok a traumák nem kerültek megfelelően feldolgozásra, de nem biztos, hogy olyan lépésekkel kéne haladni előre, mint amilyen lépéseket akár Ferenc pápa, akár a liberális teológusok erőltetnek. Mert ezek ezzel a lépéssel is szerintem csak az igazi problémáról viszik el a fókuszt, mégpedig a végén arról, hogy a meleg párok az életmódja az egyházon belül elfogadható-e vagy sem, mert az egyértelmű, hogy egy szekuláris államban hogyan kell viseltetni a meleg párokkal, legalábbis egyértelmű kéne, hogy legyen. De folyamatosan ilyen kitételeket tesznek a megfogalmazásban, hogy mindez nem jelenti azt, hogy az életmódjukkal vagy a párként való élésükkel ők egyetértenének, sőt javasolják, hogy ha ilyen áldás történik, az egy ilyen hogy mondjam, egy valami praktikus alkalom közepette történjen meg, egy zarándoklat közben, vagy ha egyébként is a templomba látogattak, és ne változzék, és ne is tűnjön ceremóniának, mintha ez bármennyire is a házasságkötéshez akarna hasonlítani, mert hogy ez nem az. Ugyanakkor mégis formailag benne van, hogy nem arról van szó, hogy ha idejöttök egyesével, és amúgy tudom, hogy melegek vagytok, akkor megáldalak, hanem így jöttek együtt. És akkor ezért ez egy lépés befelé. Két kérdés. Mi van akkor, ha a katolikus pap nem tudja, hogy az illető meleg és megáldja? Akkor ez egyszerűen csak azért érvénytelen, és ezt annak az egyének kellene tudnia, hogy hát már pedig te nem olyan életmódot élsz. Igen, ugyanúgy, ahogyan az áldozásnál is, hogyha előtte nem gyónja meg valaki minden bűnét, akkor az eukarisztia, amit a római katolikusok magukhoz vesznek, az ő életében nem fejti ki azt a hatást, amit ki kéne fejteni. Így az áldással is így van, hogyha valaki, ezek operátó hatnak, tehát tök mindegy, hogy ki szolgáltatja ki, tehát lehet egy bűnös életű sorozatgyilkos pap is, attól az még érvényes lesz, az áldás, a keresztség, az eukarisztia. És aki csak veszi... meleg ne legyen. Ja, a meleg az nem. Ja, meleg, de sorozatgyilkos, igen. Az, a sorozatgyilkos és alkoholista lehet, meleg ne legyen, az a legfontosabb. De ami református úrvacsora vételnek mi a feltétele? Ugyanúgy közösségben bánd meg a bűneidet, és vehetsz úrvacsorát. Tehát nálunk sincsen lecsekkolva mindenki egyenként, hogy megbánta az összes bűnét, mert közösen van egy közgyónás, és aki azon részt vesz, az ott együtt úgy mondanak szöveget, vagy ez együtt, a... Együtt, én láttam ilyet, és nem tudom, hogy ez hol van, meg hol nincs, hogy akkor ők ezt reggeli áhítatnak nevezték, de biztosan beszél valaki hivatalosan is, de azt megelőzően így ilyen szorványosan ücsörögnek a hívek a templomban, és tök csöndben imádkoznak, és néha valakiből kifakad egy viszonylag rövid, de saját megfogalmazású őszinte gondolat, amit végül is megoszt a többiekkel, és ez, ilyen, hát ez nagyon szép. Tehát hogy azt kell mondjam, hogy az ott egy sokkal őszintébb dolognak tűnik, mint az, ami mit tudom én, zsoltárokat énekelnek, tehát hogy az meg működik, tehát hogy megírta, de például számomra kevésbé értelmezhető egy szöveg, amikor dalban van, mint hogyha a saját tempódban minden alkalommal ahányszor elmondod, értelmezve, odafigyelve, komolyan gondolod, hogy most ezt az ígéretet teszem, vagy ezért könyörgök, vagy ezt kívánom másnak. De ennek ellenére nem nekem kell, hogy jó legyen, hanem valakinek pont az a dolognak a zenés jellege. Valakinek a zene nélkül is csak a repetíciója ami segít. Akár fejben tartani, akár az egészet ilyen más állapotba transformálónak tartani. A másik kérdésem, hogy ha egyházszakadás, akkor én azt gondolnám normálisnak, hogy ebben az esetben viszont bármennyire gondolom bölcsnek, moderáltnak, helyesnek Ferenc pápát, neki kell kiszakadnia. Tehát, hogy onnantól kezdve az ő pápasága nem legitim, hiszen ők tértek el az elsőtől. Most, hogy az első, az egyetlene, vagy az összes keresztény vallás, az a Krisztus egyháza, én ez a tím vagyok, akkor is azt én nem nézném jó szemmel, hogy az eredeti forma felszámolódik. Tehát, hogy maradjon meg az, hogy lássuk, hogy mik a gyökerei mérhetetlen számú reformer ágazat van. De onnantól kezdve, hogy ketté szakad a katolikus vallás, akkor az egyik az reform, vagy akkor lesz egy ortodox római katolikus. Ez már megtörtént. Ja, 1054-ben. Ja, én azt hittem, hogy csak a bizánci felé, vagy a kelet-nyugat felé. Igen, arra gondolok. De én. Akkor ez az. Igen. Akkor ez az. És akkor minek neveznénk el az így ketté tört ágazatot? Mármint politológiailag érted, hogy mi annak a megnevezése, nem azt, hogy a szent kicsodáról fogják elnevezni, hanem vagy akkor mind a ketten 170 éven keresztül netán háborúznak is, és mindketten ugyanarra a névre tartanak igényt. De mi, mint külső szemlélők, mondjuk én, Horváth Oszkár, aki szerint már akármennyire is Ferenc pápával értek egyet, úgy gondolom, hogy szakadás esetén nem ő a jogutód, hanem az, aki tartotta a rendet, mert azért legyen meg az eredeti formájában az, amit eddig sikerült tartani. Akkor a másikat én hogy nevezzem? Református egyház, nem tudom, mert ugye amikor szakadtak, akkor, hát akkor ez, a középkorban. De akkor már ezek... ilyen is. Van. Ilyen van, persze. Úgyhogy mindenki odébbül egy székkel. Így van a végtelenség, de nem tudom, hogy minek lehet ezni, az biztos, hogy óriási harcok lennének, hogyha ez megtörténne az eredeti ki a Jézus egyháza címért, és mind a két oldal magáinak gondolná, hogy a római teológiának a sajátossága, hogy akármilyen új dogmát hoznak, az nem állhat szemben a Szentírással, vagy az eddigi tanításokkal, és azt mondanák erre, hogy hát a dogma fejlődés útján mostanra érkezett el odáig az egyház, hogy felismerje, hogy eddig tévedett, és rosszul értelmezte. Uh-huh. Ugye nem volt, nem dogma az, hogy csak egy férfi és csak egy nő közt lehet házasság. Eddig ezt rosszul értelmeztük, most már helyesen értelmezzük és dogmába iktatjuk, hogy nem csak egy férfi és nem csak egy nő közt lehet házasságot megáldani, vagy házasságot köttetni. Bár a házasság szentség. Tehát ez a katolikus teológia sajátja. Most azt gondolom, hogy a legfontosabb az az őszintesség és a szembenézés lenne a katolikus egyház részéről. Őszintesség, szembenézés és következetesség. A következetesség, amit már említettem, hogy végigvinni Ferenc pápa, vagy bárki, akkor ezt a vonalat, vagy egy konzervatív vonalat, de megkötnék és keretet adnának az egyháznak és ennek a témának. Őszinték lennének, és szembenéznének a traumákkal, traumáival azoknak az embereknek, akiket bántottak, és akiket egyébként bánt is az, ahogyan az egyházak és sokszor a keresztények velük viselkednek. Akkor vagy álljanak bele rendesen, vagy egyáltalán ne, mert ez tulajdonképpen, amit én moderáltnak és bölcsnek gondolok, ez azért egy ügyeskedés. Ez egy sakkozás az mások akaratával szemben, hogy ne lehessen elég erős az ellenállásuk, hiszen nincs mire, hiszen ez még nem az. Uh-huh. És akkor 50 év múlva majd ez még nem az, és 150 év múlva ez már az. Főzik a békát.